Oh, na yami do mi alu kwa nwa alu mi pe forever mu fi ni ho mi pe mu alaba e mi pe mo se be kan pe pe pe pe pe pe e san se yakopon ya wo se ye wa de tintin ni ni su kitu obi nine ne ba jo me bua ba enti wo bra de de e mi se se ani na mi ni mu da wo so ni mi da ende pe ni e de asia beto